Գևորգն ու ոսկիները։ Երթում տալը և խստությունների ենթարկվելը քիչ էր։ Այդուկ դառնալու համար ես պարտավոր էի զենք ունենալ։ Հիշում էի մանավանդ աղբյուր Սերոփի մի խոսքը հայ գյուղացիներին. «Սուլթանի երկրում առանց հացի մնացեք, առանց զենքի մի մնացեք»։ Բայց ինչպես զենք ճարել։ Մի հրացան ձեռք բերելու համար Գևորգ Չաուշը մինչև Հալեպ էր գնացել։ Իսկ ես ուր գնայի և ինչ միջոցով։ Մտածում էի գնալ Մուշ և իմ Հովանես պապից կամ Քերի բդեից փող վերցնել և մի հրացան առնել ինձ համար։ Այդ մտքերի մեջ էի, երբ Գևորգ Չաուշը սաստեց ինձ ասելով. «Քո Մուշ գնալու ժամանակը դեռ չի հասել»։ Եվ ինձ հետ առնելով մի խավար գիշեր ելավ Սուլուխից։ Այդ սասունցին դաշտի ամեն ծալուցուկին ծանոթ էր, ճանապարները գիտեր աչքը պակած։ Իր հորեղբոր սպանությունը Ռես Աբեի և Խալիլ աղայի ահաբեկումը և մանավանդ Առաքելոց վանքի կռիվը այնպես էին հրճակել նրա, որ Սուլթանի անիրավ պաշտոնյաները նրա անունը լսելիս դողում էին։ Սիմ լեռան հյուսիսային լանջին Փեթար անունով մի փոքրիկ գյուղ կար, որ նայում էր դեպի Մշոտ դաշտ։ Մուշ քաղաքից Յուսուֆ կոչվող մի բեկ շինցում մի թուղթ ձեռքին հայտարարել էր, թե այդ գյուղը եղել է իր պապական կալվածքը։ Նա Մուշից գնացել էր Փեթար և այնտեղ երկհարկանի մի քյոշկ շինելով հայ գյուղացիներից տասնյակ տարիների աղայական տուրք էր պահանջել։ Գևորգ Չաուշը Յուսուֆ աղային զգուշացրել էր նեղություն չտալ հողի աշխատավորին։ Յուսուֆը հետևյալ առավոտ ձերբակալել էր բողոքող գյուղացիներից մի քանիսին և ոստիկանների ու զորքի օգնությամբ Փեթար մտնելով կողոպտել էր ամբողջ գյուղը և մի քանի հարյուր հավելյալ տուրք գանձելով վերադարձել Մուշ։ Գևորգ Չաուշը իր մի քանի հայդուկներով մտել էր Յուսուֆ բեկի ապարանքը և հարստահարիչին խողխողելով նրա հափշտակած ոսկիները վերադարձրել էր Փեթարի հողագործներին, նախապես մի թուղթ դնելով սպանվածի ծոցը. «Ես քեզ մերցրի զուլումիդ համար»։ Գևորգը մեծ աշխատանք էր տանում վերականգնելու հայ և քուրդ բարեկամությունը, որ խախտվել էր Սուլթան Համիդի տարիներին։ Այդ բանը նա անում էր երբեմն ահաբեկման միջոցով։ Իր սարսափի հետ միաժամանակ այնպիսի հմայք էր ստեղծել իր շուրջը, որ նույնիսկ շեյխերը նրանունով երդվում էին։ Գևորգը հաճախ միայնակ էր շրջում։ Այնքան գնացել եկել էր բեկերի քյոշկերի մոտով, որ նրան շներն այլևս դադարել էին նրա վրա հաչելուց։ Պատահում էր, որ հայ գյուղերին մոտենալիս զանգակները խփում էին և մարդիկ իրար աչքալույս էին տալիս, թե Գևորգ Չաուշն եկավ։ Երբեմն ուշ գիշերով նա անսպասելիորեն մտնում էր քրդական որևէ բնակավայր և նրա մեծավորի դուրը ծեցելով ասում. «Ինչ եք մեռածի պես քնել, աղա, Գևորգ Չաուշին այս մութ գիշերին հերիք չսպասեցնեք քյոշկի առաջ, դուրը շուտ բացեք, ղոնաղ եմ եկել»։ Եվ ահաբեկված աշիրեթապետը կամ աղան դուրը բանալով խոնարհաբար դիմավորում էին ահարկու Գևորգին, համբուրելով նրա ձիու ասպանդակը։ Գևորգը երկար չէր մնում այդտեղ, հասկացնում էր, որ ինքը պարզապես այդ գյուղի մոտով անցնելիս ուզեցել է մի կարճ պահով հանդիպել իր ծանոթ Քիրվոյին, նրա քեֆը հարցնել և շարունակել ճամփան։ Բայց այս գիշերային այցը մի քիչ տարբեր էր։ Ֆաթիմ անունով մի դաժան հարկահավաք տուրքեր գանձելիս անասելի նեղություն էր պատճառում հայ և ասորի գյուղացիներին։ Գևորգը ինձ ոլորապտույտ ճանապարներով տարավ և կեսգիշերին կանգնեցրեց այդ հարկահավաքի քյոշկի առաջ։ Դուրը զարկեց. «Ֆաթիմ Էֆենդի, Ֆաթիմ Էֆենդի»։ Ոչ մի ձայն։ Ֆաթիմը մի հայ ծառա ուներ, անունը Համդի։ Համդին դռան ետևից հարցրեց. «Ո՞վ եք»։ Ես ցածր ձայնով հուշեցի. «Եկողը Գևորգ Չաուշն է, դուրը բաց»։ Գևորգը հարցրեց. «Ֆաթիմ Էֆենդին տանն է, իրեն տեսնել կուզեմ»։ «Տանն է, բայց քնած է», ծանուցեց Համդին դռան արանքից։ «Գնա իրեն քնիցանիր և ասա, որ շեմքին կանգնածը Գևորգ Չաուշն է, Մուշից է եկած և հատկապես կուզի իրեն տեսնել»։ Համդին գնաց եկավ, թե աղան խոր քնած է։ «Քեզ ասում եմ, գնա աղայի տարտնացրու և հայտնիր իրեն, թե եկողը Գևորգ Չաուշն է»։ Համդին նորից գնաց, և մենք լսեցինք, թե ինչպես նա բավական անվախորեն արթնացնում էր իր աղային։ «Ֆաթիմ Էֆենդի»։ Արձագանք չկար։ «Ֆաթիմ Էֆենդի»։ Նորից հնչեց Համդին. «Ինչ կա»։ «Գևորգ Չաուշն է եկել և հատկապես կուզի քեզ տեսնել»։ «Գևորգ Չաուշը»։ Ու մենք զգացինք, թե ինչպես աղայի ձայնը դողաց։ Հետարաղային սպանող Գևորգ Չաուշը, կմկմաց Ֆաթիմ Էֆենդին ու լեզուն փաթնկավ. Ուրիշ Չաուշ չկա, պատասխանեց ծառան. Հիմա որտեղ է? Կանգնած է շեմքին. Հարցրու թե ինչ կուզի, Համդին վերադարձավ. Ֆաթիմ Էֆենդին կհարցնի թե Գևորգ Չաուշը ինչ կուզի. Գնա իրեն ասա, որ Գևորգ Չաուշը կուզի 400 ոսկի, Համդին ետ գնաց. Գևորգ Չաուշը կուզի 400 ոսկի, ասաց նա, ապա իր կողմից ավելացրեց, որպես տուգանք ժողովրդի տուրքերը հավաքելիս նրան պատճառած չարչարանքների և առած կաշարքի դիմաց. Ինչու այդքան շատ կուզի? Չգիտեմ, աղա, իր ուզածը 400 ոսկի է. Աղեք, ես իր ուզած ոսկին կտամ, բայց իրենից խոսք առ, որ այդ գաղտնիքը մեր մեջ կմնա. Ես ճեղքից տեսա, թե ինչպես Ֆաթիմ Էֆենդին շապկանց ելավ անկողնից, խալաթը վրան առավ, ճրակը ձեռքին մտավ ինչ-որտեղ և քիչ անց մի տոպրակ բերելով, դողդողալով հանձնեց ծառային. «Ուղիղ 400 հատ է, իմ ասածը չմոռանաս»։ «Գևորգ Էֆենդի», տոպրակով ոսկին մեստալով ասաց ծառան. Ֆաթիմ Էֆենդին խնդրեց, որ Գևորգ Չաուշը իր խոստումը կատարի, առանց գաղտնիքը մեջտեղ անելու։ «Հարկավ կկատարեմ», ասաց Սասունցին և Համդիին գիշեր բարի մաղթելով արկահավաքի դուրը ծածկեց. «Ես ոսկին շալակեցի ու գնացինք»։ Գևորգ Չաուշը գիտեր, թե Սուլթանի այդ անխիղճ պաշտոնյան որ թշվար գյուղացիներից է կորզել այդ գանձը։ «Քերի Հուլիանոս, քնած ես, էս 20 ոսկին առ ու վաղը գնա, լծկան գնիր քեզ համար»։ «Ասորի Սահակ, տեսնում եմ երեխաներդ քաղցի շուռումուր են գալիս վերմակի տակ»։ «Էս 15 ոսկին առ ու մի քիչ հաց ու թացանար մանուկներիդ»։ «Խնամ Մարտիրոս, վերցրու էս 10 ոսկին ու մարակիդ գերանները նորոքիր»։ Այսպես գյուղից գյուղ անցնելով և շինականների տանիքները բարձրանալով, Գևորգ Չաուշը ամեն մեկի երթիկից ցած էր գլորում մի բոր ոսկի։ Մոտեցանք վերջին գյուղին։ Այստեղ մենավոր մի տուն կար։ Չաուշն ինձ տարավ, կանգնեցրեց այդ տան պատի տակ։ Մազեր պարանին, որի մի ծայրը կապված էր բարդի ծառից, սպիտակին էր տալիս մի անդրավարտիկ, կողքին մի զույգ գուլպա։ Տանտերը մի տարի առաջ լքել էր տունը և գնացել։ Կինը ամեն շաբաթ լվանում էր բացակա ամուսնու շորերը և լվացքը փռում պարանին, որ անցնող դարձող իմանա, թե տանը տղամարդ կա։ Երբեմն էլ պատի տակ կամ տանիքին նստած, մի շապիկ կամ անդրավարտիկ ծնկանը դրած կոճակ էր կարում կամ օղակ լցնում, դարձյալ այդ նպատակով։ Երբ հարցնում էին, «Սալվի, ուր է Մկրոն»։ «Քաղից նոր եկավ, քրտնած պարկածը», պատասխանում էր Սալվին, շարունակելով իր կարը։ Մի ուրիշ անգամ ասում էր, «Մկրոն սար է գնացել, կամ թե ջուր եմ դրել, որ Մկրոն լողանա»։ Եվ այսպես տղամարդու մի շապիկ կամ շալվար դրսում կախելով կամ կոճակներ շարելով ու օղակներ լցնելով, Սալվին շաբաթներով, ամիսներով համոտխածությամբ թաքցնում էր ամուսնու բացակայությունը, հույս ունենալով, որ մի օր Մկրոն տուն կգա, մինչդեռ ամուսինը անվերադարձ հեռացել էր տնից, իրեն մենակ ծգելով։ Պատկից հարևանները գլխի էին ընկել, որ ամուսինը տանը չի, բայց չէին ուզում Սալվին զրկել իր երջանիկ խապկանքից։ Նրանցից մեկ-երկուսը նկատել էին, թե ինչպես ուշ գիշերին, երբ գյուղը քնած էր, Սալվին ճրակի տակ նստած հեկեկում էր մենակությունից։ Երբեմն շեմքը դուրս գալով երկար նայում էր պարանից կախված անդրավարտիքին և բրդյա հաստ գուլպաներին, մոտենալով ուղում էր լվացքը և դանդաղ մտնում էր ներս, լուսնի շողերի տակ չորացնելով իր կարոտի արցունքները։ «Մենք էլ տեսանք կիսամտնում պարանի վրա օրորվող այդ սուտ լվացքը»։ Գևորգը անաղմուկ մոտեցավ և 15 ոսկի փաթաթեց անդրավարտիքի փողնոցի մեջ, դաշտեցի այդ լքված մենավոր կնոջ համար։ Լուսադեմին մեզ մոտ մնաց ընդամենը 10 ոսկի։ «Էս 10 ոսկին էլ քեզ, դու էլ ինձ հետ ամբողջ գիշեր չարչարվեցիր, գնա քեզ համար զենքար», ասաց Գևորգը, վերջին ոսկինները իմ բուրը դնելով։ 2 օր հետո ես մի հրացան ձեռքիս ներկայացա Գևորգ Չաուշին։